הרכבים האוטונומיים של העתיד. מאת מני וינר. העתיד של הרכבים החשמליים הם ללא ספק הנהיגה העצמאית לחלוטין, ללא הנהג. אלו שאנחנו מכירים מהסרטים הבדיוניים על העתיד וחולמים עליהם מאז שיצא הרכב החשמלי הראשון. לכולנו ברור שלשם העתיד מוביל ולנו נותר רק לחכות לבואם. במאמר זה אציג שלושה יתרונות וחסרונות על הנהיגה האוטונומית. יתרון ראשון וברור הוא החוויה. עצם חוויית הנוחות בכניסתכם לרכב האוטונומי, שכל מה שנותר לכם לעשות בכדי להגיע ליעדכם הוא להקליד על המסך את היעד השמור, כמו עבודה, בית וכדומה, ולהתרווח על הכיסא בנוחות. יתרון נוסף הוא הזמן. ניקח לדוגמה את שעת הנסיעת הבוקר היומית של כל עובד, הורה. שעה זו מתבזבזת לכם על, ובכן, נהיגה. ידוע לכולנו שזמן שווה כסף. ובשעה הזאת, העובד יכול היה כבר לפתוח אימיילים של העבודה, או ההורה להרוויח עוד זמן איכות עם הילד. בנוסף, ללא קשר לאיכות הפרט, יש את היתרון הציבורי שמביא הרכב האוטונומי. והוא שיפור הבטיחות וצמצום הפקקים בעיר. דמיינו עיר עתידנית, שרכבים אוטונומיים לחלוטין, רמזורים חכמים וכן כל תשתיות העיר כולם חכמים ויודעים לתקשר אחת עם השנייה. התקדמות טכנולוגית ברמה זו יאפשר לייעל לכולם את מסלול הנסיעה, יוריד את עומסי התנועה הכבדים ואף יגביר את הבטיחות, בכך שהכל מנועל ברשת חכמה ובכך יביא לפחות טעויות אנושיים. על אף כל היתרונות הרבים, אסור לנו להתעלם מהחסרונות הקיימים. בסופו של יום, הבינה המלאכותית יכול גם לטעות ולגרום לתוצאות עצובות, אם זה בתאונות קלות או אף חלילה לגרימת מוות. חיסרון בולט נוסף הוא עניין הפרטיות. הרכבים האוטונומיים מצוידים בשלל חיישנים אלקטרוניים, האוספות עלינו מידע רב, אם זה מקונה הרכב עצמו בשעת נהיגה, או גם על שאר רכבים מסביבו. ואפילו בשעת חנייה עדיין ממשיך הוא לאסוף ולקלוט מידע גם מהעוברים והשבים לידו. עוד חיסרון הוא בעניין השליטה. השליטה הבסיסית של משתמש הרכב תישלל מאיתנו עם הפיכת הרכבים לאוטונומיים. נהגים מקצועיים שרגלים לקחת את העגל לידיים, תרתי משמע, ייפגעו מההגבלות אותם יביאו הרכבים האוטונומיים. הגבלות אלו אכן באים לשמור על המשתמש הפשוט, אם זה במעבר בין נתיבים, שמירה קבועה על מרחק בטוח ועוד. כל אלו יגבילו מאוד את המשתמש שרגיל לקחת הוא את ההחלטות האלה, ואותן, כאמור, הרכב יחליט בעצמו. לסיום, לדעתי, חובה להשקיע כמה שיותר במשאבי מחקר ופיתוח ואימון מודולי הבינה המלאכותית של הרכב, בכדי שיוכל להגיע לדיוק קרוב יותר ויותר וכמה שפחות טעויות בדרך.